moni loboko na litama mama ngai mobalio na jali sima na yo yebisa ngai pasi nini chéri oko mona kao na kosalisa yo longola loboko na litama mama Eko pesa kao, ngai mawa mingyo Bebongi oye pisa ngai shiri Nyosu elingi oye, elingi ngaha Najali sewa yo mama